بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. سورة هود کی آخری واقعہ د موسی علیہ السلام بیانی مختصر جدی تعلق داوی دریمی داوی سرو چغی کی ترغیب فی تبلیغ لعلک تارکم بعض ما یوحا الیک جے پیغمبر پاک ظلمتنگا بیان کوا مسئلہ ورسوا موسیٰ علیہ السلام ظلنو تنکڑے دا فرعون دربار کی دعوت پیش کړو اور قسم د دې مسلې د پاره مجاهده کړی و فرعون مقابله کې مستا قوم او استا مخالفین هم فرعونیان نکم ندی تم استقامت کوا څنګه چې موسی علیه السلام کړو او د دې انجام ډیر د تباہی دی او ډیر د رسوایی دی او دغه سید هر باطل پرس قوم دغی و خروی عذاب ذکر کوي او رسوایی بیانی یقیناً لیگلی و منگ موسیٰ علیہ السلام بخپلو ډیر معجزو سره نه معجزې ولا الله ورکړي وسلطان مبین او په یو دلیل واضح دغه معجزو ته دویم نوم کې خود سلطان مبین چې موسی علیہ السلام دا معجزې چې وی دا یو زبردست حجتو او یو قوتو چې الله دې حق لور کړی دی یا سلطان مبین پاغي کې غيوم معجزه د همسا چې بګړې رخکارا معجزه وا دغه داغي په جوان دي په ساحرانو غلبه کړی او کامیابی حاصل شوی و یا سلطان مبین هغه رعب ته وی چې الله موسی علیه السلام لور کړو چې فرعون باندې ډېر لوی hebat او دهشت راغی کله موسی علیہ السلام به ولیدو دا هر نبی له الله ورکړي د دین نبوت په جوان دي چې مقابل او مخالف ته نډیر مرعوبي الی فرعون او ملئه لیکلو مونږ دې فرعون ته او دا لخر ته یوازې فرعون تنو بلکه سمره چې داغه لخکری وی کاغه داغه قوم او کاغه د بنی اسرائیل نه اوسره مرګری شویو او داغه په لخکرو کې او داغه په فوج کې داخل شویو هغه ټول ته ملئه ویل شي فتبعوا امر فرعون پس روان شو ټول خلق فامر د فرعون پسین امر د فرعون سو هغه حامی مؤمن کی ذکر کړو چې فرعون مخبل خلق توي دعوت یې پیش کړو او امر یې وکړ چې یا قوم اتبعونی اهدیکم سبیل الرشاد ای زما قوما زما تابیداریو که ما پس را شیم زکا جزستا استاد اصلاح لارخیم زتا استاد کامیابی لارخیم دا امر دا فرعون چی اتبعونی اهدیکم سبیل الرشاد ما پس را شیم سی لار دا تخیمه بس طول ور پسیشو دا اغا امر قبول کو وما امر فرعون برشید او نو دا اغا امر دا فرعون دا اغا حکم دا فرعون هدایت والا و اصلاح والا ذرا هدایت پکنو خلق لیڈیر الوی دوکا ورکولا او دغه سي دنیا کې د هر باطل پرس عادت ته اچ خلق ځان پسې کینو په دې دروغ باندې کنا ډیر لوی لوی وعده وسره کوي ډیر لوی لوی امیدونه ول ور کوي او غ باطل ولا د حق پران کې ښکار کوي چې هدایت ما سره دی اصلاح زکوما د خلق و خیر خواهی زکو ما او پل مال دولت خرج کو ما او د خلق و خدمت کو ما دا د هر مشر دا خبری خواه دنیا پرس او الفرعونو او بیار پسی هر یو غلط او دنیا پرس مشر اخلاق ورپسې بس داغه په خبره یقین کوي او ته معلومي چې دا فراډي دی او بیا هم په هغه پسې رواني بس دا د مخلوق یو عجیب فطرت جوړ شوی دی ښا آیت کې اشاره ده دیتا چې ګوره امر د فرعون کې هدایت نو په امر د فرعون کې رشد نو اصلاح نو هغه موسی علیہ السلام په امر کې هدایت وو داغه په تابعدار کې داغه په شریعت کې او داغه په دین کې هر قسم رشد او هدایت موجود دی اشاره دی ته ځا فرعون کې کوم ځای کې رشد او په خپل باطل او یو جابر او ظالم داغه په خلق ته د صدې اصلاح خبره کوله بس مخلوق اسی نه دوکا کیږي مخلوق بوم پدی دوکا کئے چه دینی جامع کی او پدینی رنگ کی ولی راشی او فرعونم خلق پدی دوکا کڑیو با قیده ویلو چینی خوافو یبدل دینکم زو پدی یاریگما چه دا موسیٰ علیہ السلام راغلے دین خرابی په دین باندې خپای ما دین بدلی ادمون نشو برداشت کوله زمکه کې فساد کوي او فساد مونږ نشو پرې خوله زکه وې زنه خلق یو ګورو تا سم خبره ده ټول ور پسې شو الله وی عاقبت یو ګورا دنیا خلاړه فرعون تلے لیکن قیامت او گورا انجام او گورا دیر دہیبت او دیر درسوائے یقدم قومه یوم القیامت مخکی مخکی بروانی دخپل قوم نا پرز د قیامت سنچی دنیا کی تینا مخکی او خلق ازان پسی کڑے ہو پھر دنیا اور پسی روان ہو موسیٰ علیہ السلام پسیس سوکنت لیو و دقس قیامت کی باوم فیراؤن مخ کی او اخپل لخ کرے او اخپل قوم بور پسی روان به چې ځوکا نه مشرشته چته ده جنت ته. د دې کوم په روان دي دی روان دي موږ له وبو کوشش کوي کنه تند به ډېرې قیامت پر روز باندې فرعون به مخ کې دی بور پسې چې د توبه معلومی دي کنه ای موږ وبوله بوزي فاورذهم النار روان به ایر روان به نور به ولي ورته قران ذکر وکنه کلمه داس ذکر کړه چې هغه استعمالي کی د عبود پاره ورده وبولت للوارد هغه سړی ته وی چې وبولې لېګلې چې کوبر وړا هغه ته وارد وای کنه وبرولی نو الفاظ د دې دي چې د عبود پاره استعماليږي قرآن ذکر کرل استعمال کرل د ور د پاره په اوردهم النار روبه رسی رابه ولی ورتا دا وبدي کنه هغه د پاره خدای دغه وب پیدا کړی او خو ډیر قیمتي شی او بخو د سبب د ژوندو چلا ویلو چې ارشه ما دنیا کې د دې وب پوج باندې ترو تازه پیدا کړی دی او خیسته کړی مې دی په دې وبو سره کل عشین حیا هر شی چې ژوند دی او تازه دی نو په وبو سره تازه دی ظاهری دنیا کې داسې او باطنی دنیا کې هر بندا د ایمان او د یقین سره ژوند دی دی ځکه قران اکثر چې مثالونه بیانې د دین د پاره د وحید د پاره د علم د پاره نو د اوبو سره تشبیه ورکوي دا ولی ځکه څنګه چې اوبو په ظاهری دنیا کې سبب د ژوند دی سبب د آبادی دی نو ځکه چې د علم او د ایمان او دین دا په روحانی دنیا کې سبب د ژوند دی الله رب العزت زکه وی فرعونانو ته چې تا دنیا کې وګو پسې تللی وې تا د ځان د خیر او د برکت کوشش کوو که د ځان د هلاکت هم کوو چې نن د وګو ته پوس کوي تاسو دنیا کې چې کوم عمل کړی دی هغه سبب د ور دی او سبب د جهنم دی نو که ته وګورې نو زمخ کې استاد پارنن د اور نو وب جوړ شي د وب نو اور جوړ شوی ښا دغه واست ټول مر خوراک اوس کا کی مدیبا دا وګوره دنیا کې اخرت دواړو کې وسره دوکا وکړه څنګه دنیا کې وسره دوکا کړو او چې هدایت ته تکو مرشد او بویتلو د دریه قلزم کې لاوکړه غر کې اکړه نن الله رب العزت ډیر لوی حکمت څه کناخه اوس چې قیامت شو روان کړی په اور پسې باقي خدا نو ویل چې را موږ لډیر سالو شوی یو دریه قلزم کې د نن با سلیو سالر علی شوی دین او سره علی چرتا ور ګورا نو دیو جن فرعون روان ورتا نه اوی خدا نو ویلی چیرې دنیا کې دی په ور لاو په وبو باندې اوس ور پکار دی بس دی کې بد الله حکمتونو او اشاره و دی ته چې خلکو کتا سولی د فرعون چې په وبو کې لاړ پو بو کنے تلے مما خطویاتهم اغرقو فوضخلو نارا تا دا غیق پلو گناونو پوجب آن دے غرق لے شو نو خلقو چې کاتنو په بو کې لاړ ډوب شو او الله وینا ورته لاړ او تاسو به وي قیامت کې وینې ښا الله وسوم ویني چې په اور کې شپار او سوزول شي سکار کول شي مخلوق به بیا قیامت کې ویني ښا هغه وسنته لې ورته لیکن چا خو لیدل نه ده کنه الله به او توخی ښا چا غیر مشر روان دي او خلق ورپسې دي دا ډیر خسړې دي ډیر تکړه ځوان دي د دنیا کې ډیر خدمت کړي ګوره وته و بئس الورد المورود او ډیر بد دي دغه ګذر ورد دو بوزه هغه ته ګذروي کنه خلق راضي مانګي ته نډکې نو خو په دنیا کې شته ده کنه لوی نعمت چې الله چاله پیدا کړی او ډېر وکړو کې او ډېر علاقه کې شته او بنې الله ولا سزا قتلې س خړو س چینا راضي او به ته نوړيږي تویر دوی ګذر وته وي او داسی ګذر المورود او چې ډېر رشي پی ډېر رش ولوي دنیا کې داسی ګذر نشته لکه دغه جهنم چې دی پاغي و ډېر رشي ښا ولوي ګذر دې خو لیکن فائدہ من نه دې ګذر دې خو د خوشاله نه دې ګذر دې خو د عزت نه دې وبئس الورد ډیر بد دې دغه ګذر المورود چې ډیر رش دې پی ډیر مخلوق و ترا تا او دنیا کې ګذر لیدلې خو آخرت کې نه لیدلې ښا دې زکووي چې واز فرعون نه دې دې خو سي مثال په تور سره ذکر کړو ټول مخلوق برواني کوشش وکئ دا وبو چې ډېره سخته تند ده وبو په کار دي املایک بو توي شاف علي له ونه کوي شاف هغه زه وبو دي ښا یوازې فرعون خو نه دي مخلوق بروان دینیت باندې چې تګیو وبراله وګوره کوي خې کتو دي خو وبراله وګوره املایک به ور روان کی چې راځي چې وبو توخیو او په جهنم به ورننه باسي ښا الله ولا سزا ور کوي کنه چې الله یستهزئ بهم الله بذل ټوک سزا ور کوي ويمدهم فی طغیانهم دې دنیا کې ټوکی کولې کنه په دین پورې په حق پورې ټول خلق له توجه ور کړو د باطل چې دغه حق دې غوړې خلقو لاهور چلو لانے چلو دیوالنے ڈکڑیو چلو چلو علیکہ لاہور کس دی و بلزے س دی دیتا دین وی پیغمبرانو دا چل کڑے و خلقو سرا جی بس پتہ نہ لگی دا خورتے وی چی چلو که پاره بلا پریواته که هر ځای کې غرق شو خو بس چلو چلو څومره لوی تباہی کړی دغه سی والله رب العزت دی ته قیامت کې وی چې لاهور چلو زه اوس ورشه په د دنیا کې خلق تبا کړو غرق کړو هغه جزان پویدنه تاسو ته چې کومه خبرې کوم دین شو کړو کوم صفاتونه هم کولو کوم بزرګیو نو هغه ځان به خود راتلو لا سلګ کوشش خو مهنت خو نه ده کنه ښا زبردست مهنت ته د باطل لپاره الله وی دی د قیامت کې دغه چلو کړی شي ښا دې زما دین پر ټوکی کولی حق ته باطل وی بځې را دی وی ورونو کې شکونه چول اباطل پسې خلق ور پسې کړو امنډي والے نو قیامت کې اوسر الله داسې وکړه چې نوم د وبو اخلي روان دی ورته بالکل هغه سه معامله ده کنه لکه نن چې موږ د نوم د حق اخلي اباطل تر روان دي نوم د دین اخلي بی دینه تر روان دي نوم د الله او د پیغمبر اخلي او شیطان پس روان دي حق سه معامله ده کنه وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً لَغُولَ شَوِدِ پَذِي پَسِي پَ دُنیا کی لعنت دنیا کی ام چی سوکنو می اخلی نو لعنت پیوائی اڈیر پا بد اخلبان دی نم اخلی دا دنیا سزاو وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَوْچِ رَدَّ قِيَامَتْ شِيم نو بویل شدیتا بئس الرفد المرفود چه تاستوم نن تحفه ملاوی گی تاستوم نن انعام ملاوی گی دیرو چد بلی قیامت خودا غزه دیکن هر چا تب انعام ملاوی گی دخپل عمل بدله لکسن چه مومنانو تا ملاو شو دیر خیستا جنتونا و نعمتونا پاگی کی دیس کمی نشتا دا تحفی بولا اللہ ورکی که نخوا نو اگر دیر بہتر تحفی دی دیر دا عزت تحفی دی دیر دا کرامت او دا شرافت تحفی دی چه قرآن بار بار ویلی چه لهم مغفرتن ورزقن کریم لهم مغفرتن ورزقن کریم اونو نبیو بخلیشی عزت من رزق بولا ورکلیشی دا خوڑی را خیستا تحفا وکنه خواه فاللاوی دیلم تحفشتی و خیستا ندا بی اصر ریف دو دیر بد آغا تحفا دا دیر بد دیغا انعام المرفود چی دیتا ملاو کلیش ملاو بشی و تخو دا خوشحاله نده دا سکون نده دا عزت نده انتهایی ذلت تی بگی خواه مفسرین ذکر کی بئسن عون المعان دیر بد دے غمدت چی دی سر اکلیش اللہ مومنانو سر مدتو کو دیر دبردست ورج دیو یو عملی ولی سور سور بدلی ورکلی اخو بئسن رفد المرفود ندے اخو اللہ مومنانو تبیلیو نعم المولا و نعم النصير الله هم دوست دے الله هم مددگار دے خوشحاله اوسه ډیر بهتر او دی ته ویلی بئسر رفض المرفود تاسو ته کوم تحفه ملو شو دا ډیره خراب ده دا ډیره د افسوس ده او ډیره درسوای ده ها ډیر بد دی غینام المرفوض چدی لورکلیش واقعات ذکر شو سره هود کې قومونو حال او اخر کې داغي ډیر ذلت عاقبت بیان کړه توجه کوي نبی علیہ السلام ته تسلی ذکر کوي چې دا واقعات هم تاسو بیان کړو ځکه تا تا کار ډیر ګران دي مشکلات ډیر دي مخه تا ذالک دا بیان چوشو د قوم نو مینم بیل قران دا واقعات د کلو دي عادیان او سمودیان او نقصه علیک انګه بیانو تا تا منها قائم سکلی پاره کې وسم آباد دي لکه مصر شو مدین شو دا غدی کنه شعیب علیہ السلام په وخت کې عمر موسی علیہ السلام او وسمه باد دي وحسید او باز یې غدي چې هغه وسنه دي آباد چې هغه روان شوی دي نو هغه سي ګټي لوټي پرتی دي حسید لکه یو پټی چې لوشي کنا بیا به کیسه نه وي لوشي وی دي الله پیدا سے عذاب راوستو چې لو یې کړو مزمه کته نه پاک کړه او هغه سله هغه زمه کده قصې خالی پرتا ده بیا په انسان نه دي موجود شوی ښا الله مخلوق ته تعلیم ورکړي چې خلق ته صدا واقعیات اوره کنه مده ډیرو پزړو کې برازي کیرو چې قومونو کې با کنه ټول خو به خراب نه وو دا باطل پرسی کنه ښا تدې په مسلمان زړه نه سوځي اپا کافر باندې ډیر زړه سوځي ښا تبو ته بدبخت ظالمو ظلم وکاو دته نه خلق خلاص کولی ونه سپه او دی وی نه کنه وردا خو دا ویل نه دی په کار وی ښا عجیب خلق دی نو خامخا چاله کې براغلی چې دا هو قومونو دې کې وکنه به ګناه خلقمو دې کې ما شومانمو ا دې کې ودا جزان زند سرمو پښوګان او سپي دا ټول به په کې هلاک شوی کنه دا الله رب العزت دا جمله راوړه چې څه دې مطلب دی په ما باندې اف آی آر کټکې اغینه دي ګناګر خو ما ته دې چل جوړ کړی دی الله یما ظلمناهم بدبخت ته پوسو که پاغی د سشي کمې او رزق مې نو ورکړې که کورونه مې له نو ورکړې که مالونه مې نو ورکړې که باغونه مې نو ورکړې که اولاد مې ول نو ورکړې که سره سپین مې ول نو ورکړې که خوګي او بمې ول نو ورکړې د سشي کمې او په چې ته پوکی کېو ګوته مروړې دا هر باطل پرست دا کار ظلم نقصان ته وي وما ظلمنا الله ای ما خو به سکه مینو کړي د خپل طرف نه ویس باندې مینو محتاج کړي لوګاو تند په نو راغلي صدا سي طوفانونه او مصیبتونه او داسي غریبه او ناچاره په نو راغلي ارسمو لور کړیو ما خو کمی نوکڑی پا دیبان تپوسو نوکی تاسو ولیکن ظلم و انفسام اگی خپل ځان سره ظلم کرده خپل ځانونو سره نقصان کرده انفسام خپل ځان سره نقصان نفس سره نقصان سی چې نفس لخپل حق ورنکی ولی نفسی که علیک حق کن دی نفس پتا بانده حق دیکنه د هغه دې پراکول اور کده او ته کده او بول اور کده بیمار دې دوايو کا علاجو کا او هغه یې اس علاجونو کا نفس لچ الله سره علی ګلی دي دا داغه غزاده دا داغه دوا ده ادي ول نور کې ظالمان نفسونه دقه صفریخ دي محرومه د ایمان نه د قران نه د الله د نومنا د توحیدنا د سنتنا دا خو الذي نفسونو لرا لیګلیو او دی خپل نفسونه اوتړل بس محرومه کړ روجی پیونی وی ظالمانو کنا تھا الله وی ځان باندې ظلم نکړي خپل ځانونه محرومه کړی د خدای په دومره لوی دنیا کې او په لوی رڼا کې او د انبیاءو په بیانونو کې دې ته ایمان ملاو نشو دې ته صحیح اخلاق ملاو نشو صحیح عمل ملاو نشو دا ظلم نه دی په خپل ځان کنه نور څه چلو کې سړی ورپسې شي چې هو چې هغه مخ کې دی ورپسې چې دا ایمان واخله دا ایمان او غمنډي وي تر کوسي پورې زغله داس خصوص نشي کولې نوح عليه السلام وي انلزمكموها سچلوکو ولیکن ظلموا انفسهم خپل ځانو سره ظلم وکړ چله او تدا دین او دا قران او دا توحید او سنت دی خلی پوری ولو رسولو او غیوی نه تمون گاجت نشت ننو گور دغا حال لی زان سر ظلم کئی نمون سر خلص نشی کولی زان سر ظلم کئی پخپلو بیا قیامت کې دغا سی گرفتاری ادخلاسی سے امکان بینی نپوئی گی نو اغا ظلم سو اللہ ہوئی ظلم داو چې شرک اکاو شرک اکاو نو کلا چې وخ راغی او راگیر مکلو ناغ اخپلو آلیہو یادو تپوسو نکو چی سوکو سوک نو اغی چی بکمو آلیہو باندی اغا دا اللہ دین پریخیو پیغمبران پریخیو وحی پریخیو هر سی پی پریخیو او یک دینو ام دیدی ناغی ایڈو تا پوسو نکو دے دنیا کے حال لے او چی آخرت کی والا سی فما اغنت عنهم نو دفنکو دا دی خلقنا دا دی قومننا آلیہتهم اللتی اغی اخپلو خدایانو حقی یدعونا من دون اللہ دایان دا غیتوئی کنا چی بس تو پا شوق کی راش کنا نو چغا کی چی یا غوث المدد ورگا تو بیر اکڑی دا جوڑ کنا یو پیپسی با دور پس اسکلیو کنا نو بگو نانگاری دی کنا نو تو پا دی باندی ڈوڑے از میں چی آغاز المدد نا دا خیش کو نسوار دی کنا خوا فما اغنت عنهم آلیہتهم اللتی قرآن وی آلیہا غی کنا چی تو تاوازو نا کہے الہ دغی توی کنا کل ما تعتم علی و تسق به فهو سنمکا چی پچا دی اعتماد پیدا شو او یقین دی پیوکو چی کولی شی او چی غدکلا دک استاخ دیش کا گٹا وا کا ونا وا کا کوچاو چی تا جوڑ کلیو درسنا امخی تا دیخیو دک استاخ دیش چی تا پی اعتماد کلیو کن اعتماد نور ستوي چې بنده الله پریدي او غته आवाज کوي چې هغه اوس اعظم مدد نو بس شو کنه د خوارس دوله کړو ها دته بس مؤمن او مسلمان وي ها ککور کې وتا خپل خزه کاری وتا وي نو وي بنو دکې د مسلمانې سپات شو ها او خو ایمان دوڑک کنا چواز غیر اللہ توکن اللہ وی ختم شو اگا آلیہا چی دی باو توازون کل بغیر دا اللہ نا نو کل چی عذاب را غیر نو دفیت نکو من شئین زرا عذابیت دفع نکو خوا لما جام ربکا کل چی راغلا فیصل درفستا وما زادوهم غیر تطبیب او زیات نکو دی قومونو تاریخ پلو خدایانو مگر تبایی او بس حلاک اکلو دا سیخو حلاک نکلو کنا دا غیبی ادخ خلاصی سے امکان نشتا دی دا سیکار و سروک اما ازادوهم دیخو پا دیتا مو چی مونگ لبدارا کی مونگ لبدارا کی مونگ لبدارا کی او دیر برا کئی چی سمرت غوارو را کئی با را کلی دی الله وی نه اس نشي در کوله د قچل با سره وکي چې میاں زړه ته دي کی کنه بیا یو دغه سپری دي چې غي باوې دي خدان جامې ښا نو علي ها جزان سو خبرو په قران سبب ته نسبت کوي بس دغه ولا سبب د تبای ش کنه دا د دې اعتماد پاغي دا اغي تفریات کول او غیبانه چی غول او حاجت کی ضرورت کی رامدت دقه سبب دیده سبب اسباب کوئی دنیا کی کنخا نو اسباب تا نسبت کی گی زیاد نکو دیتا دیخ پلو آلیہ بغیر دا تباینا لکا ابو لحب چی تباش دقه سدیم تباش تبت یدا عبید وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القران څنګه چې دا قومونه اونیول په مختلفو عذابونو سره ان دغه سینې ول دی درفستا کلا چې رانیسی کلی او قومونه ولی رانیسی وهي ظالمه زکا چې نپری دی شرک نپری دی توبه نو باسی مینتونه وتوشو نه نیم سوا کال و نه پری خود کال لک ظلم دی وهي ظالمه نو بس دقه سي الله اونی سی کنه ها بیا سو خلاصول شي ان اخذه علیم شدید یقیناً نیول دا اللہ دیر سخت دی او دیر دردناک علیم شدید دیر دردناک دی او دیر سخت دی دا قومونو ته پتہ لگی همون ته پتہ اون لگی رکن اغي خبر شو اغي پوه شو په ځان باندې اډيري چېږي به والی او هر باطل پرس نو مرګ په وخت کې وسوم چېږي وي چې ما کم په لوړای ما کور ته اوسه همغه ناورو کنه زمرا چېږي وي چې او حدیث کې راځي چې خبر کې پر عقیدی کنا ا دې چېږي کې نوې الا ثقلین انسان نه اوري او جنات یې نه اوري انور مخلوق یې اوري کنا ښا دې ته الله نه خی کنا دا هم د الله ډېر لوی رحم دی ښا ولیکن خلاصې نش تعلیم شدید ان فی ذلک لآیة لمن خاف عذاب الاخره یقیناً پا دی واقعات او دا انبیاءو کے ڈیر لوی عبرت تیم ولیکن دا آغا چا دا پار را چیری گی دا عذاب دا آخرتنا ذالک یوم مجموع له الناس دا روز دا آخرت و یو رز دا چی جمع وکلی شیدی لخلق دنیا کی خونی جمع شیدی یا با زمکا کی زینو و سوک زیه سوک رازی اللہ دست ترتیب قائم کرده او قیامت خود دیر لوی زیده اگه که خطول رازی نو راجمه بیکی یوما احسور تغابون کی راغلیو کنخا یوما اجمعوکم لیوم الجمعیم ذالک یوم التغابن دا سر وز دخا دا قیامتو کی راجم او کی تاسو الله هغه تیر وخت د جمی ویل دا کنه د جمی روز خو هغه ده دا د قیامت ورځ ده چې جمع وکړي شي د خلق ټول وذالک یوم مشهود او دا ورځ ده چې د دې لپاره گواہی شوی ده په قران کې چې دا حق ورځ ده دې کې دروغ نشته انبیایو گواہی کړی ده ملائکو گواہی کړی دا الله په گواہی کړی دا چې دا ورځ یقیني ده دا برازي یا دا سورت دا مشهود فیه په دې کې گواهی ډیری دي ښا انبیا به گواہی کوي په قومونو ملائک به هم گواہی کوي په بندیانو لیکل کړی دي کنه ښا د بند خپل لاس خپل بدن به گواہی کوي په د باندې اجرا کار کړي نو مشهودن فی اگر ود چې پاغي کې به گواهی ډیر زیاتی ښا وکاله به الله سزا ور کوي چې مخ کې به گواهان تیر کی کنه ښا تخویف او خروی ذکر کو چې الله وی دې قومونو د دنیا حال وګوره د آخرت حال وګوره ډیر ذلت او درسوایه دي کغه مخکی قومونو کوس قومونه دي چې ایمان راوړي د الله توحید نه قبلي او شرک باندې خوشاله دي د الله وی د دې ذلت او رسوایی په قیامت کې وینې کنه ښا ایسوک به تاسو سنو کی لکه دنیا کې چې څوک نو بیا چې د پکړې اندقس په قیامت کې عذاب نه دفقېږي د دینه ښا دی ده پارا نه مغفرت شتا نه ولا شفاعت شتا الله وی نبا دی فریاد من لشی نبا توبی قبول شی دیوار سکی خستلی بشی اخر نغلی بشی خان آخر دعوان.